Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι το ελληνικό καλοκαίρι των καθιστών. Ελάτε να το χαρούμε όλοι μαζί. Ναι, αποφάσισα σήμερα να κάνω ένα κοντράστ έτσι λίγο με αυτές τις ανακοινώσεις. Θα μου πεις, το ζήσαμε και αυτό. Ζήσαμε να περάσουμε και ένα καλοκαίρι καθιστών. Θα μπορούσατε να το φανταστείτε. Τι τύχη, τι έχουμε να περιγράψουμε στα εγγόνια μας. Ότι περάσαμε και ένα καλοκαίρι καθιστών, ρε εσείς. Όταν εμείς ήμασταν στα ντουζένια μας, ζούσαμε καλοκαίρι καθιστών σε αυτή την Ελλάδα, θα λένε. Όχι εμείς, η δικιά μας η γενιά, εγώ δηλαδή στα 45. Οι κοσάριδες θα λένε πέρασα το καλοκαίρι των καθήμενων, όπως είπε ο Άδωνης, στην Ελλάδα του 2021. Ναι, τις μουσικές σήμερα θα τις βάλω να έχουν λίγο κόντρα ρόλο με το συμπάθειο και με την άδειά σας, εντάξει. Πείτε ότι μπορεί να χαρακτηριστούν μέχρι και, τι να σας πω, αντιστασιακά, αντάρτικα, με κατά μία έννοια. Εδώ είναι η LCD Sound System που πειράζουν το Ζορμπά του Μίκη. Είναι Τετάρτη, είναι 14 ο Ιούλιος, εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης και η εκπομπή που θα ακούσετε θα ανοιχτείτε για περίπου μία ώρα, λέγεται πίσω σελίδες. πίσωσελίδες.gr είναι το site της. Μην ξεθαρεύετε, δεν θέλω να βλέπω ποδαράκι να χτυπάει κάτω. Σας βλέπω, μην νομίζετε ότι χτυπάει λίγο το ποδαράκι κάτω τώρα. Πού είστε, στο γραφείο, δεν ξέρω, έχετε φτάσει στο αυτοκίνητο? Όχι, άμα χτυπάει κάτω θα έχουμε πρόβλημα. Με αυτή τη μουσική, με αυτές τις μουσικές έτσι εδώ, με λίγο ρυθμούς χορευτικούς. Να, έχω κι άλλο εδώ. Με αυτές τις μουσικές θα σας λέω τώρα έτσι να περάσουμε όμορφα τα πρόστιμα που θα πέφτουν στα μαγαζιά εάν σηκωθείτε να χορέψετε. Μέχρι 200 τετραγωνικά το πρόστιμο θα είναι μεγάλο, θα είναι 5.000 ευρώ. Από 200 τετραγωνικά και πάνω θα είναι 2.000 ευρώ στην επιχείρηση. Θα μου πεις, αυτό είναι λίγο παράλογο, η μεγάλη επιχείρηση θα έχει να πληρώσει πιο... αλλά σου λέει όσο μικρότερο είναι τόσο χειρότερο. Χειρότερη κατάσταση δημιουργεί ο χορός, οπότε πάει με την επικινδυνότητα το πρόστιμο. Για τα μεγάλα 2.000, για τα μικρά μαγαζιά 5.000. Άμα το ξανακάνουνε μετά πάει στα 10.000 ανεξαρτήτως μεγέθους, και άμα το ξανακάνουνε μετά έχει και κλεισίματα, είτε για 3 μέρες, είτε για μια εβδομάδα, είτε για 15 μέρες. Στο τέλος το κλείσουνε τελείως, να τελειώνουμε, διότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι καλοκαίρι καθήμενων, τέλος κυρίες και κύριοι. Εγώ αναρωτιέμαι αυτούς τους ξένους, τους έρμους, τους τουρίστες που τους λέγαμε all you want is Greece και ελάτε στο Greece να νιώσετε, να γουστάρετε, να αυτό. Πέρυσι τους λέγαμε Greece is a state of mind, τώρα τους λέγαμε All You Want Is Greece. Γιατί δεν τους λέγαμε All You Want Is To Sit, αυτός είναι ο υπότιτλος της εκπομπής σήμερα. Ελάτε στην Ελλάδα να κάτσουμε, να δείτε τι ώρα που περνάμε. Να κάτσουμε εδώ ρε παιδί μου, πας το βράδυ όπου θέλω, θα κάτσεις, δεν θα σηκωθείς, δεν θα κάνεις τίποτα. Ελάτε να δείτε τι ωραία που είναι, All You Want Is To Sit. Μπορεί να παίξει και καμπάνια αυτό. Και φυσικά με τη φωτογραφία της καρέκλας εκεί στη Γάβδο, στην Τρυπίτη, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ. Αν δεν βάλεις αυτό ως το πόσιμο, ως αφίσα για φέτος, τι θα βάλεις? Δηλαδή δεν χρειάζεται τώρα να είσαι και στο marketing ειδικός, αλλά με τα τωρινά δεδομένα πάλι προτείνει λύσεις η εκπομπή σήμερα. Δείτε το λιγάκι, θα το κάνω και αφισάκι ωραίο, θα είναι στο cover της σημερινής εκπομπής. All You Want Is Greece, με την μεγάλη καρέκλα της Γάβδου να δείχνει, να δίνει το στίγμα της φετινής χρονιάς. Και απορίες πολλές. Εμείς δεν λέγαμε στους πιτσιρικάδες πάρτε 150 ευρώ να πάτε να κάνετε, να γουστάρετε, εμβολιαστείτε και με το εμβόλιο στο χεράκι σας να πάτε να περάσετε όμορφα, στους νέους που τους χρωστούσαμε να περάσουν καλά που έχουν ζοριστεί. Αυτό εδώ είναι το τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Σήκω πάνω, κάτσε κάτω, όλο με διαταζές, και τη γνώμη τη δική μου ούτε τη λογαριάζες. Μου λέγες το άσπρο μαύρο και το μπλε για κοκκινό, και δεν έδειχνες για μένα μια σταλιά φιλοτιμό. Σήκω πάνω, κάτσε κάτω, αγανάκτησα και βλαστήμησα την ώρα που σ' αγάπησα, ως που έγινα θηρίο και επαναστατήσα. Αυτό το hop hop hop για την εποχή του, για το 1977, ήταν πολύ προχώ από το Μπάνο Γαβαλά και τη Ριακούρτη. Λοιπόν, σήκω πάνω, κάτσε κάτω. Αυτό είναι το μήνυμα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Διότι τη μία σου είπε πάμε, βγαίνουμε, πετάμε μάσκες, τα πετάμε όλα, έρχονται οι τουρίστες, 15 Μαΐου γουστάρουμε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Άντε και πότε θα έρθουν οι Βρετανοί που ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει, τη Δευτέρα ξεκινούν στις 19, και μετά ξαφνικά με τα 3.109 κρούσματα, οπ, τώρα όχι λέει, θα κάθεστε, καθιστείς στις καρέκλες, δεν θα πάτε πουθενά, δεν θα, ή μάλλον όπου και να πάτε δεν θα σηκωθείτε να χορέψετε, ούτε στα πανηγύρια, ούτε στα πανηγύρια. Θα σας πω παρακάτω λίγο για τα πανηγύρια. Και όλο το ζήτημα βεβαίως είναι ποιος θα το ελέγχει αυτό. Διότι εντάξει ρε παιδί μου, να καταλάβω ότι με το συνωστισμό, με το χορό, με τον υδρότα, με τα χνότα, με το αυτό, ναι, μεταδίδεται το ιός, ωραία, ωραία. Ναι, έχεις δίκιο. Θέλεις να πω πάλι ότι έχεις δίκιο. Ναι. Ποιος θα πάει να ελέγχει ρε εσείς? Ποιος θα πάει να κυνηγάει να δει πώς είναι πάνω στις καρέκλες και πώς είναι στα τραπέζια? Με θέτε. Έλα. Τι με θέτε? Ποιος καθόταν εδώ? Πού? Σε αυτό εδώ το τραπέζι. Στον τραπέζι? Ναι. Κανένα. Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι. Ποιος καθόταν εδώ μωρέ? Στον τραπέζι? Όχι. Στις καρέκλες. Α, στις καρέκλες. Στις καρέκλες μάλιστα. Αλλά εσείς μου λέτε στον τραπέζι. Στον τραπέζι δεν κάθονται οι άνθρωποι. Ρε Παναθεμάτω, ρε λεπέκι μου, σ' αυτές εδώ τις καρέκλες, που είναι και οι δυο ποτοκαλάδες, ποιος καθότανε? Εδώ? Ναι. Που είναι και οι δυο μορδοκαλάδες? Ναι. Ποιος καθότανε? Ναι. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις? Πώς δεν ξέρεις δηλαδή? Μου δεν ξέρω. Εγώ δεν ήμουν εδώ, η κυρία Θεοδόρα ήταν. Αλλά πάλι, δυο μορδοκαλάδες. Δυο θα ήτανε. Κάνα δευγαράκι θα ήτανε. Δευγαράκι, ε. Πώς. Έρχονται πολλά δευγάρια εδώ. Πολλά, ε. Πολλά, πολλά. Και δεν μου λες, αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ στο τραπέζι. Στο τραπέζι? Στις καρέκλες. Στις καρέκλες, Παναθεμάσαι, στις καρέκλες. Λοιπόν, λέω, αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ. Στις καρέκλες. Στις καρέκλες. Στις καρέκλες. Πάει και τέλειωσε. Στις καρέκλες. Στις καρδιές μας θα χαλάσουμε τώρα. Είμαστε άντρες και το λόγο μας τον κρατάμε. Μάλιστα. Στις καρέκλες. Μάλιστα. Τι μάλιστα, μωρέ. Τι θέλετε τώρα? Μωρέ, σε ρωτάω, μωρέ. Αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ. Πού στο διάλο πάει τώρα? Δευγαράκι είναι, θα έχει πάει κατά τα πεφκάλια. Κατά τα πεφκάλια? Ναι. Τα δευγαράκια την ημέρα τραβάνε κατά τα πεφκάλια και το βράδυ κατά την αμμουδιά. Ώστε έτσι λοιπόν τα ζευγαράκια. Είτε μέρα είναι, είτε νύχτα είναι στην κουτσουκέρα το σατιγκάρον, ε! Όχι, θέλω να ζήσω να το δω αυτό, αυτόν τον έλεγχο του ποιος κάθεται στο τραπέζι, ποιος είναι στην καρέκλα και την ώρα που μπαίνεις μέσα κυκλοφορεί ένα βιντεάκι με έναν τύπο που χορεύει χασαποσέρβικο και έχει πάρει την καρέκλα, την έχει στον πισινό του κολλημένη, την κρατάει έτσι με τα χέρια και χορεύει χασαποσέρβικο γύρω γύρω, σου λέει εγώ να στην καρέκλα είμαι και χορεύει. Και άλλα τέτοια ωραία θα δούμε και ποιος θα ελέγξει τώρα και πού είναι αυτό και τι κουτσουκέλες θα γίνουν και αν θα χορέψουν. Είναι ρε παιδί μου σαν να πηγαίνεις να βγάζεις με τα χεράκια σου τα ματάκια σου. Δηλαδή δεν το βλέπεις τώρα ότι θα σε πάρουν στο ψηλό. Πήγαινε να πας στα νησιά τώρα το καλοκαίρι 15 Αύγουστο που θα έχει και πανηγύρια και πήγαινε να ελέγξεις ποιος χορεύει και αν σηκώθηκε να βάλεις πρόστιμο. Δηλαδή θέλω να το δω, θέλω να το ζήσω αυτό ρε παιδί μου. Εδώ οι James τραγουδούν Sit Down. Κάτσε κάτω, δίπλα μου. Σε ένα βίντεο κλιπ φυσικά που κανένας δεν κάθεται κάτω και όλοι χτυπιούνται από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Λοιπόν, για να σας δώσω και τις πληροφορίες, γιατί εντάξει, πολύ στο ψηλό το χωρίξει σήμερα, από την Παρασκευή που μας έρχεται, 16 Ιουλίου, μεθαύριο, μέχρι τις 31 Αυγούστου, σε όλους τους κλειστούς χώρους διασκέδασης, ψυχαγωγίας, όλοι παιδί μου, ό,τι έχετε στο μυαλό σας, είτε είναι καφέ, είτε είναι μπάρ, είτε είναι κλαμπ, είτε είναι δίσκο, ξέρω πού πηγαίνεις, οπουδήποτε, είτε είναι γήπεδα, θα πρέπει να είστε καθιστοί. Τέλος, ό,τι και να συμβαίνει στο μαγαζί, εγώ θέλω ειλικρινά, επειδή την έχω κάνει κιόλας αυτή τη δουλειά του DJ, λυπάμαι αυτούς, δηλαδή τώρα θα έχεις DJ που ρε παιδί μου κάθεσαι εκεί μπροστά στα DEX τους υπολογιστές και λες έχω ένα στόχο σήμερα να περάσουμε ωραίο το βράδυ να τους σηκώσω. Όχι, τώρα δεν θα έχεις στόχο να τους σηκώσεις, θα έχεις στόχο να κάτσουν εκεί να ακούνε, να σε κοιτάνε, να τους κοιτάς. Μπείτε λίγο στη θέση αυτού νου. Ή επίσης θέλω να ζήσω αυτό τον άνθρωπο, δηλαδή πώς να σας το πω, θα σου λέει καλή σου, είσαι ο ήρωάς μου, είσαι αυτός που ξέρω εγώ έκανες αυτή την φοβερή πράξη που σε θαυμάζω από αυτό. Τώρα το είσαι ο ήρωάς μου θα είναι, θέλω να είσαι αυτός που θα πάει στο πανηγύρι το καλοκαίρι ρε παιδί, 15 Αύγουστο ξέρω εγώ, πού να σου πω τώρα, στην Δονούσα και στο Κουφονήσι, που θα είναι ο Νίκος ο Νικολαίδης με το βιολί του, να πω μερικά, στην Κρήτη, Δυτική Κρήτη, ο Σκαράκης με το βιολί του ή ο Μαρτσάκης με τη λύρα του, στην Ανατολική Κρήτη ο Σγουρός, έτσι να πω μερικούς. Και θα είναι αυτός, πού να πάμε, πάμε Θράκη, ο Θήμιος ο Γκογκίδης με το ακορντεόν του που τα σπάει κανονικά. Θέλω να είσαι αυτός που θα βγει στο μικρόφωνο και θα πει φίλες και φίλοι ήρθαμε σήμερα να περάσουμε ωραία μαζί, είναι μαζί μας ο Γκογκίδης. Και θα περάσουμε καταπληκτικά, θα ακούσουμε φοβερές μουσικές, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται να χορέψετε. Θέλω να το ζήσω αυτό, θέλω να είσαι αυτός ο τύπος, να σε δω. Χορέψετε, χορέψετε, τα νιάτα να χαρείτε, γιατί σε τούτο το δούνια δεν θα τα ξαναβρείτε. Σε φάει, του τη γη στα μας σε φάει, δώστε του χορού να πάει. Μας έχουνε καλή καρδιά και τα δεν καταλαβαίνεις ρε παιδί μου ότι σε παίρνω χαμπάρι ότι με κοροϊδεύεις. Ότι κανονικά έπρεπε να έχεις lockdown τώρα. Ότι κανονικά έπρεπε να έχεις κλείσει τα πάντα. Ότι κανονικά όχι τουρισμό και να περιμένεις να ανοίξουν και οι Άγγλοι στις 19 του μήνα από Δευτέρα. Κανονικά έπρεπε να διώξεις αυτούς που είναι εδώ. Αλλά για να ζήσει το τουριστικό κομμάτι είσαι αναγκασμένος να κάνεις τέτοιες χαζομάρες τώρα και να μου λες δεν θα έχω και θα ελέγχω κιόλας και δεν θα χορεύει κανείς. Ακόμα και τουρίστες σου λέω εγώ ρε παιδί μου που έρχονται εδώ πέρα. Όχι, ούτε αυτοί, τίποτα. Όλοι θα είναι καθιστοί, παναγίτσες. Και τι θα έχεις αστυνομία να πηγαίνεις όλα, δηλαδή θα πας να γράψεις 1, 2, 3, 4 με τις κάμερες, αφού το ξέρουμε τώρα το σύστημα ρε παιδί μου. Θα συνεννοούνται η αστυνομία με τα κανάλια, να εδώ πάμε παιδιά, εκεί να πέσει ένα πρόστιμο, να το δεις το βράδυ στην τηλεόραση, μπας και φοβηθείς. Και από αυτό παιδιά, επειδή του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει και σε μερικά πράγματα δεν υπομένει και την κοροϊδία και καλός ρε παιδί μου, τελικά θα δημιουργήσει εντελώς ανάποδο κλίμα. Δεν το βλέπεις, δεν το βλέπεις. Τι να πω τώρα. Μια που τον ανέφερα πριν το Θύμιο τον Κογκίδη, ελάτε να πάμε λίγο μέχρι τη Θράκη, Ανατολική Ρωμιλία, Ράντιλε, έτσι να πάρουμε μια νότα και από τα ψηλά της Ελλάδας. Και εκεί θα έχουν πανηγύρια το καλοκαίρι. Τσάλια κι αγκαθιά πάτησα ράντιλε, ώσπου να σ' αγαπήσω ράντιλε, ώσπου να σ' αγαπήσω. Και τώρα που σ' αγάπησα ράντιλε, και τώρα που σ' αγάπησα ράντιλε, μου λένε να σ' αφήσω ράντιλε, μου λένε να σ' αφήσω. Θα παίζει ο άλλος τέτοια από πάνω στο πανηγύρι και εσύ θα του έχεις πει του κόσμου δεν θα χορέψετε όμως παιδιά, η αστυνομία, βρε ο αστυνόμος, ο ενωματάρχης θα χορεύει στο πανηγύρι. Πλάκα κάνετε τώρα. Παλιός πλούχος με σε πετέρα τη λέει, παλιός πλούχος με σε πετέρα τη λέει, καινούριος δεν τα αρνιέται, καινούριος δεν τα αρνιέται. Εδώ ο τύπος παίζει τις κάλτσες του που λέμε με τα ακορντεόνες. Είδα χωρέσε. Βλέπω που χτυπάς το ποδαράκι από κάτω. Δεν χορέψεις καθόλου. Κάτσε εκεί. Τίποτα, εσύ ατάραχος, κύριος και κυρία. Απλά κοιτάς την πίστα. Είναι άδεια. Εσύ ατάραχος, ψυχραιμία. We'll be right back. Πάντως να ξέρετε ότι έχουμε συμμάχους στη μάχη κατά του κορονοϊού και υπέρ του εμβολιασμού. Έχουμε συμμάχους την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας, παιδιά, η οποία χθες δέχτηκε σε ακρόαση τον Κικίλια και τον Τζιόδρα. Έτσι λίγο καημένους τους είδα εκεί να περιμένουν, σαν να πηγαίνεις σε υπουργείο ήτανε και να περιμένεις να εγκριθεί το αίτημά σου και να έχεις και μία, μόνο από τη στάση του σώματος να δείτε τις φωτογραφίες, είναι σαν να πηγαίνανε να ζητήσουν ρουσφέτη, ρε παιδί μου, από την εκκλησία, και οι δυο τους, και ο Κικίλιας και ο Τσιόδρας. Και οι άλλοι τους είπανε, εντάξει, θα πούμε στους πιστούς να προσεύχονται. Και για τον εμβολιασμό, στρογγυλά, στρογγυλά. Άστα, θα σας τα πω και παρακάτω. Ναι, η εκπομπή στέλνει σήμερα λίγο αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με το μήνυμα του Αδόνιδος Γεωργιάδη για το καλοκαίρι καθιστών. Αλλά τι να κάνεις, είναι και στη φύση της λίγο η αντίδραση. Λίγο. Να, τόσο δα. Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά, χόρεψε και σπάστα όλα τούτη την βραδιά. Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά, χόρεψε και σπάστα όλα τούτη την βραδιά. Αμάν, πού σου, αμάν, κι αμρού. Έτσι που λέτε, τέτοια πράγματα θα συμβαίνουν το καλοκαίρι αυτό που έμελε να το ζήσουμε ως καλοκαίρι καθήμενον. Στην υπόθεση εμβολιασμών φυσικά η υποχρεωτικότητα φαίνεται τουλάχιστον σε μία έτσι πρώτη αντίδραση να μην συναντά πολύ μεγάλες. Δηλαδή είπανε χθες και έχω να σας πω ότι πήρα και μερικές απαντήσεις, όχι για να είμαι δίκαιος μαζί τους. Θυμάστε χθες που έλεγα για τον Κικίλια ότι, ρε παιδί μου, άμα τους βάλεις σε διαθεσιμότητα, σε άδεια άνευ αποδοχών, θέλω να μου πεις και ποιοι θα έρθουν να τους αντικαταστήσουν στα νοσοκομεία. Γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Δεν με νοιάζει το της υποχρεωτικότητας τόσο. Αν δεν είσαι, εννοώ, υγειονομικός. Εάν είσαι στους πολίτες που αύριο μπορεί να είσαι στην θέση του ασθενή στο νοσοκομείο. Και είπε, για να είμαι δίκαιος, είπε ότι με ταχύς ρυθμούς, με ταχύες διαδικασίες θα αναπληρώνεται το προσωπικό αυτό, τουλάχιστον ως υπόσχεση. Εγώ το άκουσα και είμαι δίκαιος, και εφόσον το άκουσα πρέπει να σας το πω, και ότι δεν θα μένουν κενά στο σύστημα υγείας. Σε ό,τι αφορά τα γυροκομεία, επίσης η διαδικασία θα είναι τάχιστη. Εκεί δεν είπε για αναπληρώσεις, εκεί πια, γιατί τα περισσότερα είναι ιδιωτικά, δεν έχει να κάνει με το δημόσιο χώρο, λίγα είναι τα δημόσια γυροκομεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να φροντίζει ο ιδιοκτήτης. Άμα ένας είναι ανεμβολίαστος, να τον αφήσει στην άκρη να πάρει στη θέση του έναν άλλο, τουλάχιστον για το διάστημα που θα κρατά αυτή η διαδικασία. Χόρεψε και σπάστα όλα τούτη την βραδιά. Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά. Χόρεψε και σπάστα όλα τούτη την βραδιά. Αμάν, πού σου. Πες μου έτσι, αντρίκια. Εσύ θα άντεχες να βλέπεις τη γυναίκα σου απάνω στο τραπέζι να χορεύει τσιφτετέλη? Εγώ θα άντεχα. Το τραπέζι θα άντεχε, γιατί η κυρία Παναγιώτα είναι 120 κιλά. Είναι και αυτά προβλήματα, φυσικά. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος τα υπόλοιπα, αν τα βάλουμε στη σειρά, εντάξει, το πρώτο μέρος πάει έτσι λίγο πιο χαλαρά. Στο δεύτερο μέρος έχω να σας πω αρκετά, κυρίως για τη στάση της Εκκλησίας. Υπομονή, σε λίγο θα είμαστε μαζί. Tear the house down. Come on and twist.

Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μέρος δεύτερο, Τετάρτη και 14 ο Ιούλιος σήμερα. Στο δεύτερο μέρος τουλάχιστον θα ακούσουμε μουσικές, μια που αναφέρθηκα στην αρχή για τα πανηγύρια που δεν θα χορέψουμε φέτος, παιδιά, διότι είναι καλοκαίρι καθιστών, καθισμένων, καθήμενων, όπως μας το είπε ο Άδωνης. Είναι λοιπόν στη σειρά εδώ, πάμε στο δεύτερο μέρος να κάνουμε μια βόλτα σε όλη την Ελλάδα μουσικά για το τι δεν θα χορέψουμε στα φετινά πανηγύρια και με μεγάλη περιέργεια για το ποιος θα ελέγχει αν θα χορεύουμε. Όλα αυτά που ακούτε, αυτός εδώ είναι συρτός της Ανατολικής Κρήτης, ο μεγάλος δάσκαλος, ο Δημήτρης Γουρός, εξαιρετικός λιράρης και δάσκαλος πραγματικά στο επάγγελμα, αλλά και δάσκαλος στη λύρα, στην Ανατολική Κρήτη και από την Κρίτσα για την λεμονιά, αυτή που την ωρέχτηκε, αλλά πέφτει σε άλλο μοιράσι. Λοιπόν, θα είναι της τάβλας, δεν είναι συρτός αυτός. Ό,τι ακούτε σήμερα, φέτος θα είναι της τάβλας, ειδικά για φέτος. Δηλαδή, καθιστά να βλέπετε το λιράρι, να βλέπετε τους μουσικούς, ούτε βήμα δεν πρέπει να κάνετε, διότι ο Άδωνης είναι αυστηρός. Γλάρε φαλότρι και φαλό κι αφρότι μου κανέλα, κι αφρότι μου κανέλα. Σένα την ημέρα, για σένα την ημέρα. Όσο εσείς θα ακούτε τις μουσικές που δεν θα χορέψετε, εγώ θα σας διαβάζω τις ειδήσεις από την συνάντηση του κυρίου Κικίλια, του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Τσιόδρα, που είναι και ψάλτης, σας θυμίζω, και με την Εκκλησία έχει καλές σχέσεις, με την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τους υπόλοιπους. Αντικείμενο ήταν τι θα κάνει, ρε παιδί μου, και η Εκκλησία τι περνάει από το χέρι της, να πει την κουβέντα της από το Άμβωνος στο κήρυγμα την επόμενη Κυριακή και όλες τις Κυριακές από εδώ και πέρα, και ο παπάς της Ενορίας και η ιεραρχία φυσικά, για να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Αυτό ζητήσανε. Και επειδή αφορά το θέμα ιδιαίτερα του μεγάλης ηλικίας που είναι στο πίμνιο της Εκκλησίας, για να μην πω θαμώνες τώρα των εκκλησιών και με παρεξηγήσετε, πήγανε να του ζητήσουν τη βοήθεια, ρε παιδί μου. Λογικό. Δηλαδή, στην Αθηνά και χειρακίνη που λέει και το ρητό, να βάλει και ο Θεός το χέρι του, αλλά να βάλει και ο παπάς το χέρι του, να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πήρανε, παιδιά, μια απάντηση από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Τι να σας λέω, άλλα σας λέω, να το διαβάσετε. Εσύ αγάπη μου γλυκιά, να μην μου λησμονήσεις, να μην μου λησμονήσεις. Έχει τέσσερα σημεία που λέτε η ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Πήγε και ζήτησε ο Κικίλιας, πείτε κάτι για τους εμβολιασμούς. Και το πρώτο σημείο που λένε είναι να προσεύχεστε. Αλήθεια σας το λέω. Να προσεύχονται οι πιστοί να συμμετέχουν στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Εδώ πάμε στον Νίκο Οικονομίδη. Τον είπα Νικολαίδη, νομίζω, στο πρώτο μέρος. Από λάθος, ο Νίκος Οικονομίδης με το δίσκο Αντικέρι. Από τις μικρές Κυκλάδες εκεί από Σχοινούσα, Ηρακλιά, Κουφονήσι, Δονούσα, χαιρετισμούς και εκεί να δείτε πανηγύρια το 15 Αύγουστο, αλλά καθιστή, κομμένη. Μάνα, μάνα, μάνη, το μεράκι μου με πιάνει. πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω. Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Λοιπόν, μισό λεπτό να σας τα διαβάσω με τα δικά τους λόγια, να μην νομίζετε ότι πάω να παραφράσω κάτι και με παρεξηγήσετε, γιατί δεν το θέλω. Ειδικά με την Εκκλησία, καταλαβαίνετε, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Λοιπόν, μετά το πέρας της συνάντησης, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος συνέχισε τη συνεδρία της και απεφάσισε, άνω κάτω τελεία, α, με παρένθεση, να αποσταλεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετική εγκύκλειος προς το λαό με σκοπό την ενημέρωση των πιστών για την πνευματική και κανονική διδασκαλία της Εκκλησίας σε θέματα πανδημιών. Κόμμα, συνιστώντας, λες τώρα θα έρχεται το εμβόλιο, συνιστώντας κάντε το εμβόλιο να τελειώνουμε. Όχι, συνιστώντας προσευχητική εγρήγορση και συχνή συμμετοχή στη λατρευτική τη ζωή της Εκκλησίας είναι. Και πάει το Α, το τελειώσαμε. Ποπογλέτη που είναι τούτο με βιολί και με λαούτο. Παίζει το γλυκό δοξάρι και πονεί το παλικάρι. Για καθίστε ρε παιδιά εκεί στην Διαρκή Ιερά Σύνοδος και με όλο το σεβασμό, αγαπητοί ιεράρχες, ήρθαν οι άνθρωποι μέχρι εκεί. Και στην εικόνα λίγο σας λέω να το δείτε, είναι και η σημειολογία της εικόνας και η στάση του σώματος δείχνουν αυτό το παρακαλετικό, παρακλητικό, πώς να σας το πω, από την πλευρά της πολιτείας. Τώρα πήγε δηλαδή ο εκπρόσωπος της πολιτείας και ο εκπρόσωπος της επιστήμης στους εκπροσώπους του Θεού επιγής και πήγανε παρακλητικά και τους είπανε βάλτε μια κουβέντα, πείτε και εσείς μια κουβέντα για το θέμα του εμβολιασμού. Και στο Α, εμείς για τα εμβόλια δεν σας ζητήσαμε να πείτε. Και αυτοί λένε να στείλουμε εγκύκλιο που να τους θυμίζουμε την πνευματική και κανονική διδασκαλία της Εκκλησίας σε θέματα πανδημιών. Δηλαδή όχι της επιστήμης, τι λέει η Εκκλησία για τις πανδημίες. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί στη χολέρα στην Αθήνα τότε που είχε πέσει χολέρα έλεγε η Εκκλησία σας τιμωρεί ο Θεός για τις αμαρτίες σας και να έρχεστε στην εκκλησία να εκκλησιάζεστε, και πηγαίναν όλοι μέσα στις εκκλησίες και κολούσαν και πεθάνανε ελπίζω ότι δεν θα λέει αυτά, γιατί εγώ ειλικρινά σας λέω τι λέει η πνευματική και κανονική διδασκαλία της εκκλησίας σε θέματα πανδημιών. Δεν το έχω, αλήθεια σας λέω. Άρα πήγανε οι άλλοι, πήγε η πολιτεία και η επιστήμη να σου πει πες μια κουβέντα και εσύ λες θα πω τα δικά μου. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Συνιστώντας προσευχητική εγρήγορση και συχνή συμμετοχή στη λατρευτική ζωή. Πάλι στην ίδια. Καταρχάς για τα εμβόλια δεν έχουμε πει ακόμα τίποτα. Και εσύ του λες, έλα να προσεύχεσαι. Καλό είναι να προσεύχεσαι. Δεν λέω, εγώ με την πίστη του καθενός δεν έχω δουλειά. Αλλά σε ρωτήσαμε για τα εμβόλια. Αν δεν κάνω λάθος και αν δεν είμαι εκτός θέματος εγώ. Τι να σας πω ρε παιδιά, να βάλει και η Παναγιά το χέρι της. Ξέρω εγώ, εδώ είμαστε Κίσαμο, στη Χρυσοσκαλίτισσα, εκεί κοντά στο Ελαφωνήσι. Ο Αντώνης Μαρτσάκης και ο Στρατής Καράκης μαζί σε ένα κισαμίτικο. Να δω τα πανηγύρια εκεί στην Κίσαμο, χωρίς χορούς, χωρίς να σηκωθεί κανείς, όλα της τάβλας, εντάξει. Oh. σκαλίτισα μου. Για να έρθει μεγάλη χάρη της και βοήθειά μας. Πάμε στο Β. Να συστήσει για μία ακόμα φορά, είμαστε στο τι θα κάνει η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος, έτσι. Να συστήσει για μία ακόμα φορά, λες, να το, θα έρχεται τώρα, τον εμβολιασμό, να κάνετε όλο το εμβόλιο να τελειώνουμε. Περιμένετε, μισό λεπτό. Να συστήσει για μία ακόμα φορά, που σημαίνει ότι έχει ξανασυστήσει, το πιάσατε το υπονοούμενο, δηλαδή τους τη λέει τώρα, εμείς τα είχαμε πει. Αλλά προσέξτε, όχι τον εμβολιασμό, την ελεύθερη επιλογή του εμβολιασμού ως την αποκλειστική και επιστημονικά ελεγμένη λύση αναχέτησης της εξάπλωσης του ιού. Σαββός ο ήλιος το πρωί αφήνει για το τέλος. Ο χαμάν αφήνει για το τέλος. Δηλαδή πας να πεις κάτι για τον εμβολιασμό και ξαναθυμίζεις, δεν λες καν τον εμβολιασμό ως μήνυμα, λες την ελεύθερη επιλογή, δηλαδή ξαναθυμίζεις ότι είναι δικαίωμα του καθενός τι θα κάνει, δηλαδή στην ουσία το λες και δεν το λες. Είναι στην ίδια ακριβώς φράση, σατανικά, συγγνώμη ιεράρχες μου, συγγνώμη, αλλά είναι σατανικά συντεταγμένο το κείμενο. Και συγγνώμη τώρα που κολλάζομαι λίγο και αν ασεβώ, αλλά είναι σατανικά συντεταγμένο το κείμενο. Δηλαδή να συστήσει την ελεύθερη επιλογή του εμβολιασμού, όχι τον εμβολιασμό. Τεράστια διαφορά. Έλα, έλα, τον αθιανιό στο έλος. Γάμα. Να υπενθυμίσει ότι μόνη αρμόδια να εκφέρει τις απόψεις της Εκκλησίας της Ελλάδος επί όλων των ανακυπτώντων θεμάτων είναι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ως η Διαρκή Συνοδική Φωνή. Ο εκπρόσωπός της αυτής, ο Σεβασμιότατος Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας κλπ. Είναι ο μόνος εκφραστής των αποφάσεών της προς τα μέσα της ενημερώσεως. Μάλιστα. Okay. Για να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Μόνο ότι λένε, δηλαδή επισήμως θα εκφράζει την Εκκλησία. Σωστό. Είστε σίγουροι το ότι λένε επισήμως ότι είναι? Γιατί εγώ εδώ βλέπω πολύ στρογγυλάδες σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό. Μήπως υπάρχει και ένας παπάς, παιδιά, και ας μην πάμε και με το επίσημο. Ένας παπάς, ρε παιδί μου, σε μια ενορία που να πει πάτε να εμβολιαστείτε, να τελειώνουμε. Πηγαίνετε αύριο το πρωί όλοι να εμβολιαστείτε. Υπάρχει, και ας μην είναι ο επίσημος εκπρόσωπος. Γιατί από τους επίσημους το βλέπω πολύ στρογγυλό το θέμα. Ή εγώ δεν το διαβάζω καλά? Εδώ είμαστε στη Λέσβο, στη Μυτιλήνη, στα Ξύλα, από το χαρακτηριστικότερος σκοπός της Μυτιλήνης και με τους χαιρετισμούς. Και εκεί, παιδιά, ψυχραιμία, δεν πιστεύω το καλοκαίρι τίποτα εκεί, πανηγύρια κλπ. Να μου χορέψετε, τα Ξύλα και οτιδήποτε άλλο, δεν θέλω τέτοια, ο Άδωνης Καραδοκή. Και στο ΔΟΥ να ελέγξει και περιορίσει κάθε παράλογη και μεμονωμένη φωνή απάδουσα προς το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας και την μακραίωνη κανονική της παράδοση, προκειμένου να αποφευχθεί ο σκανδαλισμός των πιστών και η διακινδύνευση της υγείας όλων. Αυτό τώρα το παίρνουν τα φιλοκυβερνητικά μέσα. Για να σας πω, δηλαδή, άμα θέλεις, ρε παιδί μου, το πώς διαβάζεις μια είδηση. Και αυτό, ας πούμε, βγάζει τίτλο «Η Ιερά Σύνοδος απομονώνει τους αντιεμβολιαστές ιερείς». Διαβάζω, ας πούμε, στο Άι Εφημερίδα. Πού το είδες, εγώ γιατί δεν το καταλαβαίνω, χαζός είμαι, δεν ξέρω, τα ελληνικά μου εγώ δεν βλέπω καμία απομόνωση των αντιεμβολιαστών ιερέων σε αυτό το κείμενο. Και να πάρει ευχή ένα σχολείο, το έβγαλα. Το έβγαλα, ναι, δηλαδή. Για μισό λεπτό, να το ξαναδιαβάσω. Μισό λεπτό. Να ελέγξει και περιορίσει κάθε παράλογη και μεμονωμένη φωνή απάδουσα προς το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας και την μακραίωνη κανονική της παράδοση, προκειμένου να αποφευχθεί ο σκανδαλισμός των πιστών και η διακινδύνευση της υγείας όλων. Βλέπετε εσείς πουθενά να λέγεται τους αντιεμβολιαστές, παπάδες? Ή εν πάση περιπτώσει, αν εννοεί αυτό, το λέει με πάρα πολύ μεγάλη μαεστρία, για να μην πω πάλι σατανικά, ώστε να μην το καταλαβαίνεις τελικά. Ή εγώ μπορεί να είναι δικό μου το λάθος, δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί ρε παιδί μου να με προδίδουν τα ελληνικά μου, μπορεί κάτι να μην το πιάνω το βαθύτερο νόημα, να μην έχω έτσι βαθιά την πίστη μέσα μου που με την πρώτη να μου έρχεται να διαβάζω τις φράσεις της Εκκλησίας και να καταλαβαίνω κατευθείαν ότι αναφέρεται στους παπάδες που λένε ότι μέσα τα εμβόλια έχουν υλικό από αποβολές εμβρίων και τέτοια. Ξέρεις, μόνο που τα λες αγριεύεσαι. Αλλά δεν τα λέω εγώ, αυτοί τα λένε. Και τώρα έρχεται η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος που στο περιγράφει όλο αυτό, ότι αυτούς θα τους θα ελέγξει και θα περιορίσει τις μεμονωμένες φωνές, τις απάδουσες προς το συνοδικό, θα το ξαναδιαβάσω να το καταλάβουμε ρε παιδί μου όλοι, προς το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας και την μακραίωνη κανονική της παράδοση, προκειμένου να αποφευχθεί ο σκανδαλισμός των πιστών και η διακινδύνευση της υγείας όλων. Αν εσείς καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι απομονώνει τους αντιεμβολιαστές ιερείς, τι να πω κι εγώ, δεν χρειάζεται να καταλαβαίνω όλα εγώ καλύτερα. Παίρνω με το βαρκάκι μου, παίρνω με το βαρκάκι μου, εσύ σε το μεράκι μου. Όλο μου φεγγάρι απόψε στο γυαλό, σαν το χαμόγελο σου που με έκανε τρελό, σαν το χαμόγελο. Και αυτός εδώ είναι Οικονομίδης, από ένα πανηγύρι πολύ σημαντικό που γίνεται του Σταυρού στη Δονούσα. Του Σταυρού είναι 14 Σεπτεμβρίου, 13 γίνεται το πανηγύρι. Τα μέτρα του Άδωνη, του Αδόνιδος, είναι μέχρι 31 Αυγούστου. Λέτε να το προλάβουνε? Αυτό είναι το καλό σενάριο. Και στη Δονούσα να χορέψουνε, γιατί η εκκλησία λέγεται Σταυρός εκεί. Μεγάλο πανηγύρι, πολύ χαμός γίνεται πραγματικά. Βεβαίως υπάρχει και το κακό σενάριο ότι το Σεπτέμβρη θα έχει lockdown εντελώς, δεν θα έχει ούτε πανηγύρια ούτε τίποτα. Αλλά άσε, μην γρουσουζεύεις τώρα, μην κακοβάζεις με το νου σου. Απόψε στο γυαλό, σαν το χαμόγελο σου που με κάνε τρελό, σαν το χαμόγελο σου που με κάνε. Λοιπόν, εγώ λέω ότι από αυτή τη συνάντηση με την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ο Κικίλιας και ο Τσιόδρας έφυγαν με την ουρά στα σκέλια. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ. Και βοήθεια ουσιαστική από την Εκκλησία στον μεγάλο στόχο του εμβολιασμού, να μην την περιμένετε. Να μην την περιμένετε τώρα, τι να σας πω. Εκτός αν κάνω λάθος, και μακάρι να κάνω λάθος εγώ, αλλά από αυτό το κείμενο που διαβάζω δεν βλέπω, δεν βλέπω έτσι μια ζέση στο θέμα το συγκεκριμένο. Δεν μου λέτε, άμα τεθεί θέμα μετά τους υγειονομικούς, μετά τους εργαζόμενους στα γυροκομεία, οι παπάδες δεν έρχονται σε επαφή με τον κόσμο, με πολύ κόσμο, άσε που τους κοινωνάνε κιόλας, ακόμα δεν έχουμε φύγει από αυτό, ακόμα εμείς με στην πανδημία, με μεταλλάξεις, δέλτα, αυτά πάμε, κοινωνάμε, ας μη θίγω τώρα τέτοια θέματα, εντάξει, ξέρω, ας την κοινωνία έξω. Οι παπάδες μήπως θα έπρεπε να είναι και εκεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός? Και σας θυμίζω ότι έχουν μείνει μετά την συμφωνία Τσίπρα Ιερώνυμου, που το έκανε γαργάρα ο Τσίπρας τότε, που υποτίθεται ότι ήθελε να τους βγάλει από το δημόσιο ταμείο, έχουν μείνει ως δημόσιοι υπάλληλοι. Αφού λοιπόν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, μήπως θα έπρεπε όσοι δεν εμβολιάζονται να τίθενται σε αργία, και να μήπως θα έπρεπε και εκεί, ή δεν τολμάμε εκεί, και δεν το λέω για την Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη πλευρά λέω, άσε, κοιτάω και από την άλλη, από εκεί, κάτι Παναγιά Γιάτρισα, θυμάστε, που έλεγε, δεν ξέρω τι θα πει φέτος το 15 Αύγουστο, ο Αλέξης, τι να πω, τέλος πάντων, άστο να μην θίγω τώρα, μην ξύνω πλήγες. Α, εδώ είμαστε η Καρία. Όπα, συγγνώμη, σήκωσα πολύ το μικρόφωνο. Εδώ είμαστε η Καρία. Στη Λαγκάδα, παιδιά, να πάνε οι αστυνομικοί, ε. Στη Λαγκάδα το 15 Αύγουστο, ένα πανηγύρι που κρατάει 3-4 μέρες, όλη μέρα χορεύουν, μέρες, μερόνυχτα συνεχίζουν να χορεύουν. Θέλω να δω αστυνομικούς να ελέγχουν αν τυχόν κανείς σηκωθεί να χορέψει το πανηγύρι. Μιλάμε για ορδές, για χιλιάδες ανθρώπων που. Πείτε ρε παιδί μου να τα απαγορεύσετε τελείως, μην καθόμαστε να παιδευόμαστε τώρα. Γιατί θα έχουμε μπλεξίματα άλλα και θα είναι πράξη αντίστασης ο χορός. Δηλαδή εσείς το κάνετε. Εσείς το κάνετε. Και θα είναι το να σηκωθείς να χορέψεις ένα ικαριώτικο, θα είναι πια πράξη, ξέρεις, αναρχική σχεδόν. Δεν πρέπει να ξεχάσω να σας διαβάσω ένα μήνυμα από τον φίλο τον Χρήστο για το θέμα των εμβολιασμών, που αν και δεν διαφωνεί με την οπτική του ότι ναι, πρέπει να είναι υποχρεωτική σε αυτούς τους δύο τουλάχιστον χώρους, υγειονομικούς και γυροκομεία, μου λέει όμως μήπως θα έπρεπε, είναι αρκετά μεγάλο, θα σας το διαβάσω έτσι σε σύνοψη, μήπως θα έπρεπε, το κεντρικό του νόημα είναι ότι αφού πρέπει να είναι εμβολιασμένοι οι υγειονομικοί, γιατί να μην είναι εμβολιασμένοι και οι ασθενείς. Δηλαδή όταν μπαίνεις στο νοσοκομείο, λέει, δείχνουν πιστοποιητικό ή αρνητικό τεστ, ή μήπως τους εμβολιάζουν, λέει, το βράδυ που κοιμούνται και δεν το καταλαβαίνουν. Κοίταξε, νομίζω ότι έχεις ένα λάθος σε αυτό, σε ό,τι αφορά τους ασθενείς. Λέει, για να σας το διαβάσω πριν απαντήσω, οι άνθρωποι αυτοί αναπνέουν, βήχουν, φτερνίζονται, είναι όλοι μαζί σε ένα θάλαμο 5 με 10 ασθενείς. Αν θέλουμε να τους προστατεύσουμε, δεν νοείται να κυκλοφορούν ανεμβολίαστε εργαζόμενοι που πιθανόν να τους κολλήσουν. Προφανώς δεν νοείται και οι ίδιοι ασθενείς να είναι ανεμβολίαστοι. Καταρχάς, χωρίς να είμαι γιατρός, ξέρεις, μπαίνουμε σε τέτοια ζητήματα, αλλά θα σου πω πρώτον, αν είναι ασθενείς COVID, δεν εμβολιάζονται. Αυτοί έχουν αντισώματα, δεν κάνουν εμβόλιο. Δηλαδή, άμα πάθει κορονοϊό και πας και του κάνεις και το εμβόλιο, μάλλον θα τον ξαποστείλεις μια ώρα αρχίτερα. Αν είναι ασθενείς ανοσοκατεσταλμένοι ή από μια, τι να σου πω τώρα, χειρουργική επέμβαση ή από κάποιον που έχει πάθει έμφραγμα, αυτό, και αυτός δεν κάνει εμβόλιο. Δηλαδή, δεν, πάνω εκεί δεν μπορείς να πας να του κάνεις. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Λίγο ακούγοντας και εγώ τώρα, 18 μήνες ζούμε πια με την πανδημία, λίγα πράγματα τα έχουμε πιάσει. Τώρα τι να σου πω, να έχεις πάσει ένα στο πόδι του από τρακάρισμα, έπεσε με το μηχανάκι, έχεις πάσει στο πόδι του, είναι στο νοσοκομείο. Εγώ ξέρω ότι με την εισαγωγή στο νοσοκομείο κάνεις τεστ καταρχάς να δουν αν έχεις κορονοϊό, και μάλιστα όχι rapid κλπ. Συνήθως PCR στα δημόσια νοσοκομεία. Άρα λοιπόν εξασφαλίζεις ότι δεν είναι, νομίζω ότι είναι άτοπη η κουβέντα σε ό,τι αφορά τους ασθενείς. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, αν κάποιος βρεθεί ως ασθενής στο νοσοκομείο και κρίνουν οι γιατροί του ότι πρέπει να εμβολιαστεί, ναι, ασφαλώς να εμβολιαστεί. Αλλά ο ασθενής θα φύγει κάποια στιγμή, ενώ ο νοσηλευτής θα μείνει εκεί, θα πάρει και τον επόμενο ασθενή και τον επόμενο και τον επόμενο. Δηλαδή δεν είναι στην ίδια θέση. Γι' αυτό λέμε για τους υγειονομικούς. Και γι' αυτό λέω ότι συμφωνώ ξεκάθαρα, θα το επαναλάβω. Και δηλαδή μου βάζει μια ένσταση ο φίλος στο μήνυμα. Με πολύ έτσι. Ενώ κατά βάση δεν συμφωνεί, βάζει ένα προβληματισμό. Κατά βάση δεν διαφωνεί, βάζει ένα προβληματισμό με όλο αυτό. Νομίζω όμως ότι είναι άλλο πράγμα ο νοσηλευτής και υγειονομικός, και άλλο πράγμα ο ασθενής. Εδώ ανεβήκαμε πόντο με έναν ωραίο κότσαρι. Ούτε εκεί μου χοροπηδάτε τα ποντιακά να μου κολλήσετε ο ένας τον άλλο. Ούτε εκεί, κάτω, στην τάβλα, στο τραπέζι. Θα κοιτάτε μόνο το συγκρότημα να παίζει. πήρα και διάφορα άλλα μηνύματα για την εκπομπή τη χθεσινή. Εντάξει, μια φορά συμφώνησα και εγώ με το Μητσοτάκη και το κάνατε θέμα. Τι θα πεις όταν φτάσει υποχρεωτικός εμβολιασμός στους δημοσιογράφους. Άτοπο επίσης, άτοπο. Μακάρι να ήταν ο εμβολιασμός στους δημοσιογράφους υποχρεωτικός και στα συνεργεία. Καταρχάς δεν θα είχαμε χάσει ένα συνάδελφό μας, τον Γιώργο Τολιακάκη, 42 χρονών, νεότερος από μένα. Και κατά δεύτερον δεν θα κινδυνεύαμε, γιατί όλοι εμείς όταν τρέχαμε που έχει κορονοϊό στο τάδε μέρος, πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ, πάμε στο νοσοκομείο, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, είχες μία έγνοια παραπάνω, δεν ήταν μια οποιαδήποτε δουλειά, ίσως θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικός και πολύ καλά θα έκανε να ήταν υποχρεωτικός. Οπότε άστο, ούτε από εκεί βγάζουμε κουβέντα, δεν κερδίζεις ούτε από εκεί. Έλα να συζητήσουμε ενδεχομένως μήπως έχει τσιπάκι του Billy Μπόρι κάπου εκεί να με πείσεις, αλλά για το άλλο δεν. Εγώ θα έλεγα πρώτος μακάρι να ήταν υποχρεωτικός ο εμβολιασμός και για τους δημοσιογράφους. Και δεν είναι, δεν πάει να βγάλει κανείς την ουρά του απ' έξω, χρειάζεται να κάνουμε το εμβόλιο, τελεία και παύλα. Λοιπόν, σας αφήνω, αύριο θα τα πούμε. Πού πήμα, για το τέλος πάμε και μια Πελοπόννησο στον Παπαλάμπρου την αυλή, Πύλο είμαστε τώρα, Μεσσηνία. Και με αυτό θα σας χαιρετήσω, να τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Ακούστε τα τουλάχιστον έτσι να μπαίνετε στο κλίμα του πανηγυριού, γιατί δεν θα χορέψετε. Γεια! Παπαλάμπρενα, κάνω παπάσι.